Más sáv. Hát itt van, megérkezett a hír, hogy szabályozni kell az internetet méghozzá államilag. Igaz, hogy még nem a magyar kormány jelentette be, hanem egy állami szervezet, az Országos Rádió és Televízió Testület elnökasszonya, Körmendi Ékes Judit. A műsorunk állandó hallgatói talán emlékeznek rá. 4 évvel ezelőtt az akkori igazságügyminiszter nálunk itt a stúdióban jelentette be, hogy az állam nem tervezi az internet megrendszabályozását. Igaz, hogy akkor még nem volt olyan jelentős a világháló szerepe, de már akkor is pontosan lehetett tudni, hogy a dolog problematikus lesz, hiszen az internet valóban nem ismeri az országhatárokat, és lehetetlen az összes ország összes törvényével összhangban lévő szabályozást kitalálni. Ha valami nálunk törvénytelen és levetetik az adott honlapról, akkor kiteszik mondjuk egy belga Kongóban levő webszerverre. Amiben talán az internet kritikusainak igaza lehet, az az, hogy a sokat emlegetett önszabályozást eddig nem sikerült megszervezni. Sőt, mi több, erre semmi jel nincsen. Hogy ezek után egy esetleges állami beavatkozás milyen következményekkel jár, az még egyelőre beláthatatlan. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporkál is összefoglaló dragonisztikus hírömlennyel és rejtegetett információval. Játék ma este is lesz. Majd elhisszük, ha újra látjuk, ismét beígérték az új Amigát. PC tip, mire kell vigyázni az internetes sütikkel? Betű és szám, az infószótárban a B2B és a B2C, újabb informatikai divatszavak és jelentésük. Amikor először láttam ezeket a kifejezéseket leírva, nem is hittem el, hogy ez jelent valamit. Kiderül még az is, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a varsói mentőautók, aztán pedig körképet adunk a harci repülős, testépítős és főzős honlapokról, no és ne feledkezzünk meg a net doktornőről sem. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Jelentem, hogy a Csüti Csatin, a Modem Idők hivatalos beszélgető, internetes beszélgető csatornáján jelenleg is zajlik némi átalakítás, felújítás, de mindezek ellenére azt ma este is. Azt én is látom. Ugye? Mit látsz? Most valami nagyon furcsa képernyőt látok itt a számítógépemen. Mit? Keveredik a chat felület és egy böngésző felülete, de ez valószínűleg csak az én gépemnek a hibája. Mondja Varga Gábor, aki segítkezik ma este nekünk a csetelésben, mert ő előtte ott van egy kis notebook gép, és ő benne van a Csüti Csatiban, a mi beszélgető csatornánkban. Hányan vannak most ott? Körülbelül, amikor az előbb még láttam, akkor 15-en voltunk. Szóval lesznek még majd többen is, lehet, hogy nem ma este, de majd később, hiszen olyan sokan látogatják mostanában a gyalogló csetet, hogy már nem bírja sem a szoftver, sem a hardware, úgyhogy ezért zajlik az átalakítás. De meglátogatható a chat.gyalogló.hu címen, a honlapunk viszont a net.hu/modemidok címen, ezt a Hungary Network gondozza. A telefonszámunk pedig 328-85-55. Hát akkor halljuk, hogy Dragon György, hírsziporkázónk mit talált ma estére. Az internet szabályozásáról beszéltél az előbbiekben, így én is egy ilyen hírt húznék elő itt a hírcsokorból. Ugye múltkorjában volt arról talán szó, hogy Amerikában a kongresszus kötelezővé teszi az amerikai iskolák számára például a szűrést. Tehát, hogy bizonyos tartalmú honlapokat ne nézhessenek meg. Most programozók tesztelték a szűröket, és kiderült, hogy nem működnek megfelelően. Ugyanis meglepő. Például azok a szűrők, amelyeknek elvileg a pornográf és egyéb ilyen rossz tartalmú oldalakat kéne kiszűrniük, nem csak ezeket szűrik ki, hanem mondjuk Hillary Clinton és a hagyományos amerikai értékek honlapját is, ami pedig egy nagyon pozitív dolog kéne, hogy legyen a gyerekeknek, vagy esetleg a mellrákról szóló oldalakat. Ez egy hagyományos példa, de azt a szót, hogy mell, azt úgy fogja fel a szűrő, mint egy erotikus tartalmú dolog lenne. Lehet, hogy a Clinton nevet is lehet, kapcsolja Clinton, össze. Clinton és szivar kitűnt. De azért csodálkozom, hogy a hagyományos amerikai értékek honlapján mit találhat, ami pornográfiával kapcsolatos, bár lehet, hogy ez Amerikában egy hagyományos érték. Biztos a pulyka mellfilé. Ja, igen, lehet. Lehet a háradási pulyka mell az... De amikor először erről volt hír, hogy lehessen szűrni a pornográf oldalakat, arra gondoltam, hogy hogyan lehet egy olyan oldalt kiszűrni, amin egyetlen betű sincsen, hanem csak képek. Sehogy, ezt azóta már rájöttek, hogy sehogy nem lehet kiszűrni, de itt nem ez a fő gond a pornográf oldal, mert jó, persze a vaskalaposok itt most tiltakozhatnak, hogy de igen, de mondjuk a gyerkőcök gond nélkül nézegethetnek bombakészítésről és fajvédő, úszító szövegekről szóló honlapokat. Vagy gyűlölő. Vagy, hát ilyen csúnya horogos keresztes honlapot senki nem szűri, bár a pornográfiát igen. Szóval itt most lehet erkölcsi kategóriákat felállítani, de ha már szűrünk, akkor már szűrjünk mindent, ha meg nem szűrünk, akkor meg legalább próbáljuk meg előzni, hogy kisfiam, nézegesd azt az oldalt, erről ugye már sokat beszéltünk, nézegesd az oldalt, aztán tud, hogy mi van rajta, mert azért nem mindegy. Minden esetre nehéz lesz itthon is kontrollálni az internetet, ha már az amerikaiak, akik 10 évvel előttünk vannak, vagy 5 évvel ebben a technológiában ilyen csúfosan felsültek, akkor mi lesz majd itthon? Na hát igen. Na, menjünk tovább. Haladjunk tovább. Nyílt forráskódúvá teszik a Microsoft Office legnagyobb versenytársát, a Star Office-t. Na, azt hittem, hogy az mondat végén van a lényeg, ugye, a versenytársát. Versenytársát, igen. Hát biztos tudjátok, hogy a Sun azért vásárolta fel ezt a programot, hogy versenyezzen a Microsofttal. Most rájöttek, hogy úgy sokkal célszerűbb, ha ezt nyílt forráskódúvá teszik. Mindösszesen 9 millió sorból áll a forráskódja, ami, hogyha én jól tudom, a Microsoft Office-nál azért lényegesen több. Uh-huh. Tehát biztos, hogy 9 milliót ezt már jócskán felülmúlja. Eddig, mennyi van az Office-nál? Szerintem valami 70 millió talán. Tehát, de ezt emlékből mondom, nem vagyok benne biztos, de jóval többnek tűnik. Egyelőre Solaris, Windows és Linux platformon használható ez a Star Office, de Macintoson is meg fog jelenni a közeljövőben. De ez miért fontos? Azért, mert... Én speciál szívesen használnám ezt a rendszert, ha lenne magyarul, ha létezne magyarul. De abban a pillanatban ezt németek fejlesztették, és szó volt arról, hogy magyar változata is elkészül, hiszen Magyarországon pont a magyarsága miatt csak a Microsoft Office-t tudják használni, ami nem rossz, végül is jól használható program, de én például szeretem a magam részről, ezt a hallgatók is tudják, hogyha van alternatíva. Most egy kicsit meg kell, hogy rójalak, mert van. Tehát éppen most teszteltünk egy Linuxos operációs rendszert, amelyen magyar nyelvű Star Office képződmény volt. A teljes felület a magyar nyelvű? Hát, hogy teljes, azt nem tudom, hogy mennyire teljes, de egy nagyon jó kezdeményezésből elkezdtek minden szép lassan felmagyarítani. Én úgy emlékszem, hogy az egyedül a helyes ellenőrző modul az abszolút nem létezett rá magyaron, de jól használható volt, ráadásul mi azt vizsgáltuk elsősorban, hogy mennyire kompatibilis a Microsoftos dokumentáció. Hát örömmel hallom, minden esetre jó lenne Windowson is, hogyha ez magyar lenne, tehát mert gondolom itt a Linuxosok magyarították, és nem a Windowsos társaság. Aha. Hiszen a Windows a legelterjedtebb operációs rendszer nálunk, és jó lenne egy alternatíva. Ez a Star Office nem egy buta program, tehát esetleg érdemes lenne vele foglalkozni, és még beleépíthetnének egy-két olyan dolgot, ami még hasznos lehet a magyar felhasználóknak is. És mikor fogják megírni BOS-re? Ezt a hírből nem derül ki, előbb-utóbb szerintem. Itt még a hírben nem szerepel, de reméljük előbb-utóbb elkészül. De ha már BOS és alternatív operációs rendszer, akkor beszéljünk az Amigáról, nagyon-nagyon-nagyon nagy titkos hardware szívszerelmem és operációs rendszer szívszerelmem. Ismét bejelentették, több év után újra, ezt már a hallgatók tudják, akik rutinosak, hogy ezt évente egyszer beszokták jelenteni. Mi harmadjára számolunk be az új Amigáról. Igen, most a dolog lényege az, hogy a cég többé nem hardware készítő cégként működik, hanem ők csak egy operációs rendszert készítenek, Amiga DR-nek, Digital Environmentnek hívják, és ehhez lehet különböző gépeket licenszelni, tehát független gyártók elkészítenek olyan hardvereket, amik a gyár által megadott specifikációkkal rendelkeznek. Az érdekessége a dolognak az, hogy szinte bármilyen MADI-6-os processzoron fut ez a rendszer, úgy készítették el, tehát mindegy, hogy Pentium, Athlon, vagy PowerPC processzor, vagy nehogy Isten Itachi, vagy MIPS, vagy bármi más processzor van a gépben, vagy Transmeta Cruzo van a gépben, ez ettől még fut. Ez egy ajánlás, tehát valószínűleg maga az Amiga nem fog gyártani hardvereket, ő csak a szoftvert, az operációs rendszert csinálja, ami nem csak az üres gépen fog elfutni, hanem mondjuk Linuxon vagy Windowson ugyanúgy. Tehát ez egy ilyen komplett érdekes rendszer, 2001 első negyed évében majd ismét bejelentjük, ha majd végre megérkezik. Hát reménykedjünk benne, hogy jó lesz és eljön az ide. Én már nagyon szeretném, mindenki tudja rólam, hogy nagy Amiga rajongó vagyok. Jó lenne már tesztelni ezt a gépet végre, meg ezt az operációs rendszert. Bár nekem ez olyan fából vaskarikának tűnik. Igen, ez az Amiga rajongóknak és felhasználóknak is, de hát erre csak azt lehet mondani, hogy ha ló nincs, szamár is jó, mondta a Süni, és visszavászott a kefére. Hát, hogyha nincs több hír, akkor nekem most egy kérdést kell feltennem. Van több hír, csak hát az időnk nagyon szalad. Nem mondanám most egy kérdést te? De elmondanám a kérdést, méghozzá azt, hogy hány millió sorból áll a Star Office forráskódja, aki ezt tudja, a csuticsatincset.gyalogló.hu Varga Gábornak már is elmondhatja, illetve telefonon. Telefonon 328, is, mert hogy mind a kettőn lehet 85, nyerni. 85. Na, mondom még egyszer. 328, 85, 55. Aki először megmondja a gyaloglón, a Csüti Csatin, azt kapja meg a PC World novemberi számát. Aki pedig telefonon megmondja nekünk, ő pedig egy gyaloglós pólót kap. Na hát, lehet, hogy megvan itt a hallgatónk a vonalban. Halló, halló! Jó estét kívánok! Egy kicsit ilyen visszhangosan szól. Halkítsa le egy picit a rádióját. Igen, hát ugye picikét hátulról. Autóból hív bennünket? Igen, éppen hazafele tartom. Akkor szerintem tényleg ezt az autórádiót egy picit hangkabbra kellene állítani, és akkor így a telefonon keresztül beszélgetünk. Oké, így most jó. Na, így most már egyben jobb. Kihez van szerencsénk? Nem hallottam. Pannonhalmi Tamás. Pannonhalmi Tamás. Üdvözlöm, Tamás. Szóval hány millió sorból áll a Star Office? 9 millió. 9 millió. Jó a válasz? Yeah. Egy személyes zsűrünk, Dragon György már integet, hogy jó, úgyhogy akkor Tamás öné a mit ígértem neki? PC World legújabb novemberi szám. Nem, egy gyaloglós, nem, gyaloglós póló, igen. Varga Gábor figyelt. Ott volt megfejtő? Itt még nem. Még nem. Akkor már nem is lesz, mert hogy elhangzott a megfejtés, ugye? Hát... Úgyhogy de akkor... nem mindenki hallgatja a cseten a rádiót, tehát... Na, de hát ezt hogy tudod ellenőrizni? Na, hát igen, ebben ezt bebuktam. Na, nem baj. Akkor legközelebb a gyaloglósoknak is több esélyük lesz. Viszont, hogyha mondanak bármilyen véleményt a témáinkkal kapcsolatban, akkor azért szólalj meg nyugodtan, Gábor. Van egy érdekes hírünk, amit Bognár Ákos hozott. Közben elköszönünk Tamástól, és köszönjük, hogy hívott, és gratulálunk a pólóhoz. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője egy érdekes hírt hozott, ami ahhoz kötődik, hogy az újságnak, a PC World-nek a honlapja igencsak megújult, és új szolgáltatásai vannak. Még mindig egy picit béta állapotban leledzünk, de ez direkt van. Itt kifejezetten figyeljük, hogy mennyire fogadják be a olvasók, látogatók az új oldalt. Most indítottuk el a fórumot. Egyébként is egy jó sor olyan szolgáltatást bevezettünk, amely külföldi PC World, illetve hát társlapoknak az oldalán már régóta megtalálható. Jövő héttől kezdve a heti hírlevelünk is olvasható lesz, de már ma is napi frissítésű hírek találhatók rajta. Ami miatt pont elkezdtük ezt a beszélgetést, az például egy ilyen webzsebnaptár, amely a PC World Hú lehívásakor egy állandó pici kis naptárt jelent meg, be lehet lépni. Ilyenkor jön az a bizonyos süti, amire vigyázni kell. Nem nálunk kell vigyázni, úgy általában. A lényeg az, hogy ez a süti ugye egy pici-pici kis cookie nevű program, már beszéltünk róla annak idején, hogy ez hogyan magyarítható, szemsütiben maradtunk végül. Ez elhelyezkedik a gépünkön, és amikor legközelebb megyünk, akkor a gépünkről tudja már, hogy ez egy ismert gép volt, már itt különböző adatokat elment bele. Ezt mi arra használjuk most, hogy ez alapján azonosítjuk a felhasználót, és név szerint tudjuk akár köszönteni. Ha regisztrálta magát, akkor megjelenítjük, hogy milyen határidőnaplóban, milyen eseményei lesznek esetleg. Tehát ha bejegyzem mondjuk a születésnapomat ebbe a naptárba, akkor képes figyelmeztetni, hogy ne felejtsem el a saját szülinapomat. Persze, e-mailt küld egy vagy beállított nappal azelőtt. Hogy de mondjuk házassági évfordulóról is tud figyelmeztetni. És kapsz egy e-mailt, hogyha ez közel. Elég félelmetes egyébként. E-mailben értesít? Igen, küld hát egy e-mailt. Tehát akkor be se kell mennem a weboldalra. Automatikus program, beállítások is, tehát például a PC World összes megjelenése, kiállítások nevezetesebb, ami kicsit számítás technikához kapcsolódik, ezek a dátumok sorra benn lesznek később. Én jártam fönt ezen a honlapon valamikor. A tesztek fönt lesznek valamikor? Folyamatosan töltjük föl, de amikor ezt kitaláltuk, akkor folyamatosan találjuk ki persze. Rájöttünk, hogy iszonyat mennyiségű cikk van, amit webizálni kell. Szóval jövő héten beszéljük meg ezt a szót. Vagy honlapizálni. Honlapizálni is kell, igen, azt is lehet, de a lényeg az, hogy akkorák a cikkek sok esetben egy rendes nagy teszt, hogy ezt nem lehet így kirakni, mert kutya nem olvassa el. Arról nem is beszélve, hogy aktualizáljuk. Csinálunk egy olyan rendszert rá, amelyben nem csak archívumként lehet keresni a régebbi cikkek között, hanem különböző témák szerint is majd. Tehát ha valaki érdeklődik, mondjuk noteszgépeket akar vásárolni, akkor kulcsszavak alapján, illetve termékcsoportok alapján kiválaszthatja az elmúlt 2-3 év folyamból, milyen cikkekben foglalkoztunk, kifejezetten notebookokkal például. Sokkal könnyebb lesz neki így talán vásárolni a később. Meg könnyebb lesz összevetni mondjuk egy cikket. Lehet, hogy a fél évvel ezelőtti lapszám már a szekrényem mélyén van valahol, és egyszerűbb így összevetni, hogyha egymás mellett van két. Persze, mert mi nagyon sokat gondolkodtunk, hogy mennyi az az idő, amíg érdemes még így eltárolni adatokat. Mi azt számoljuk, hogy olyan 2-3 évnél nem tovább. Körülbelül ennyi idő alatt már elévül egy szinte bármilyen eszköz. Én éppen most tartok ott, hogy szeretnék egy tesztet olvasni egy régi Celeron processzorról. Erre mesélhetnék egy rövid történetet. Ma felhívott engem egy emberke, aki azt közölte, hogy egy újságban olvasott egy tesztet egy játékról, Police Quest 3-ról van szó, 92. negyedik számában annak a bizonyos újságnak, és segítsek neki, mert nem bírja a nagy hardware haladást, és neki régi gépe van, és elakadt a játékban. Most az volt a szerencsém, hogy vannak olyan honlapok, ahol hagyománytisztelők, és nem 2-3 évig őrzik meg a cikkeket. Itt találtam neki mindenféle dolgot. Szóval sosem lehet tudni, hogy persze, kinek milyen gépe van. Persze, de egy játékleírás azt hiszem majd, hogy nem örök érvényű, mert azt mindig valamikor később újra elő tudott kotorni a fiókból, de azt, hogy egy éppen aktuális hardware, azért ez hamar elavul ám, sajnos. Na, de a cookie-kra visszatérve egy pillanatra, ugye az volt a tippünk, hogy vigyázzanak vele. Nagyon egyszerűen megnézhető. A Windowsnak van ez, a Win98, vagy hogyha Entit használunk, alkönyvtárában van egy cookies, nem tudom, hogy lemagyarították ezt alkönyvtárban? Tehát cookies-nek írják továbbra is, ugye? Pontosabban ez a Internet Temporary Filter. Van egy ilyen fájl név, a magyarított Windows 98-ban, és ott vannak a cookie. TXT kiterjesztéssel megnézhető az összes ilyen süti, ahol le van írva, hogy bele, a maga fájl név tartalmazza azt, hogy melyik weboldalról kikérte ezt a sütit, kihelyezte el a gépünkön. Ha belenézünk, nem sokat látunk, mert általában kódolt tartalma van, de így néha-néha érdemes végigfutni ezt a könyvtárat. És célszerű kijelölni mindent, és törölni. Nem mindig mindent, hanem azokat az oldalakat, amelyeket ritkán látogatunk, vagy amelyeket nem bizonyos céllal keresünk föl, de mondjuk, hogyha valami egy napi lapot naponta megnézünk, az úgyis elhelyezi minden nap ezt a sütit, úgyhogy teljesen felesleges letörölni. Ezek önmagukban nem programok, tehát nem csinálhatnak semmi rosszat a gépünkön, ezek mégis csak egyszer regisztrált felhasználóként azonosítanak, amikor legközelebb meglátjuk ezt a honlapot, de igazából ezzel azért kell vigyázni, mert ahogy egy sütit elküldünk, rengeteg információ kideríthető a gépünkről. Köszönjük szépen, és Ákos, jó utat kívánunk, mert hogy te most el fogsz utazni egy-két napon belül Amerikába a Convex kiállításra. Ez még csak november 13-án kezdődik, ha jól emlékszem, de fogunk jelentkezni élőben is. Úgyhogy majd várjuk a bejelentkezést, de mi most menjünk tovább. A műsor előtt egy kicsit gondolkodtunk Bódi Zoltánnal, hogy mire hasonlít ez a két rövidítés. Nekem a vitaminok jutottak eszébe, neki pedig a B-52s nevű zenekar. Vagy egy koktél is akár. Hát akár ez is lehet, hogy B-52-es bombázó, meg tudom. De tényleg, amikor először láttam ezeket a kifejezéseket, a B2B és a B2C kifejezéseket, amelyek ugye leírva, nem biztos, hogy mindenkinek vizuálisan megvan most ez, tehát B2B vagy B2C. Hát most ki gondolta volna, hogy ez két marketing kifejezésnek a amerikai mintára történő mozaik szavasítása, tehát rövidítésből egy ilyen önálló szóvá vált. És az a furcsasága ennek, ugye business to business, ezt jelenti a B2B, vagyis üzlettől üzletig, és a B2C, business to consumer, vagyis a üzlettől a vásárlóig, fogyasztóig, felhasználóig. Marketing szakkifejezések annyit jelent, hogy valamilyen termék, szolgáltatás, információ, vagy pénz üzlettől üzletig való továbbítása, cseréje, a B2C pedig ugyanezeknek az üzlettől a fogyasztóig történő cseréjét jelenti. De mindez egy kicsit ilyen mókás formában, vagy egy kicsit ilyen viccelődős formában. Nekünk igen, mert nálunk ez egyáltalán nem szokás a magyar nyelvben, hogy betűt számmal kombinálva szakkifejezésként használjuk. De ráadásul amerikai... úgy, hogy ami kimondva úgy hangzik, mint hogyha szám lenne, mert ez a B2B, ráadásul igen. Az nem egy szám, csak úgy írják le. Igen, mert az angolban a kettes szám kiejtése to, és amit rövidít, a írva az a to, vagyis az a hozhez-höz előjárónak. Ez olyan, mint a For You neked, egy négyessel és egy U betűvel. Igen, a legszebb mert... ebből a See You Later, ezt láttatok már leírva? Igen. C-U-L 8-as. R, és iszonyat. Az amerikák nagyon tudják. A Thank You-t láttam 10 Q-nak leírva. Igen, ugye, mert egy csomó angol szám kiejtése egybeesik bizonyos szavaknak a kiejtésével. Na most ebben az a rémisztő, hogy szerintem ezek nagyon alapvető marketing szakkifejezések, bár én nem vagyok üzletember, nem értek a marketinghez, meg a gazdasághoz egyáltalán, de hogy erre nincsen magyar szó, tehát eddig még nem fordult elő a marketingben az, hogy ezeket elmondják, hogy amikor a üzletek egymás között cserélik az árut, vagy amikor az üzlet eladja az árut a felhasználónak, vagy a fogyasztónak. Hát nincs kialakult kultúrája. Hát évtizedeken keresztül nem vállalkozások voltak, hanem hát más szervezetek. Én ezt nem hiszem, hát akkor is voltak kiskereskedők, meg nagykereskedők, meg bement a közérbe a vásárló, és az nem értem. Tudjátok, mi az igazi baj, hogyha egy átlag ember meglát egy ilyen kifejezést, mondjuk, hogy leírnék ilyet a PC-vörbe, hogy B2C. Tehát egy átlag felhasználó olyan hihetetlen sebességgel menekül, mert nem tudja, mi ez. Azt hiszi, hogy valami komplikált kifejezésnek tűnik, holott teljesen egyszerű. Egyébként van vállalatközi nevű szó, az nem ezt fedi? Nem tudom, nem értek az üzletpolitikát, tehát a marketing, ez lehet, hogy azt jelenti, lehet, hogy nem. Csak én azon vagyok felháborodva, hogy tényleg nem használjuk a magyar kifejezéseket erre. Én voltam az utóbbi időben egy-két ilyen online marketinges konferencián és szemináriumon, és ott magyar szakemberek tényleg több angol szót használtak, mint magyart. És ott tényleg business to business, business to consumer, meg B2B, ilyen kifejezéseket lehet hallani magyar szövegkörnyezetben. És tényleg nem hiszem el, hogy ezt nem lehet magyarul mondani, akárki mondja. És örülök, hogy ekkora az egyetértés most itt, mert tényleg, hogy egy újságban egy hétköznapi embernek leírjuk ezt, hogy B2B, hát biztos, hogy nem fogja érteni. Infoszóter jövő héten is. No, és Varsóban angolul beszélnek a webes marketingesek, Varga Gábor? Igen. Bár az a kellemetlen vagy kellemes élmény ben volt részem Varsóban, hogy egy közép-európai újságírókból álló csoporttal vehettem részt egy ilyen előadás sorozaton, amit az egyik nagy mobiltelefon cég szervezett. Szóval gondolom, ott az angol a lengyel szavakkal keveredett. Az mi még hagyján, de a résztvevők között volt szlovák, cseh, román, ukrán. Orosz és ukrán, meg görög, meg magyar. Mi a román, a görög és jó magam kollégák, mi egy kicsit izolálódtunk, viszont amikor így négy szem közt beszélgettünk, vagy csoportban beszélgettünk, akkor sokszor előfordult az, hogy elkezdtek angolul beszélgetni a szláv kollégák, és mivel ezek úgy értik egymás nyelvét, hogy mind a saját nyelvén beszél, ezért egyszer csak azt hallottam, hogy hopp, valami szlávban folytatódik a beszélgetés, és már végképp nem értem, hogy miről van szó. De hál' Istennek az előadások azok angolul zajlottak. És volt egy nagyon érdekes fejlesztés, amiről talán érdemes nekünk is beszélni. Varsóban egy olyan biztonsági rendszert próbálnak most éppen kifejleszteni, ami a GSM telefonokon alapul. Konkrétan arról van szó, hogy a GSM hálózatot egy picit tovább fejlesztették. Minden rendőr, mentő, tűzoltó autóba elhelyeztek egy kis GSM terminált, ami nem csak telefon, hanem van rajta monitor, meg tud jeleníteni képet, és elég gyors az adat átvitele. És ugye a GSM az egyébként is alkalmas arra, hogy a hely meghatározásra ugyanúgy, mint a műholdas helyzet meghatározása. Tehát már ma is, hogyha én itt most a Bródy Sándor utcában telefonálok a mobilommal, azt valahol látják, ha majd a szolgáltatót beruház egy kicsit a hálózati eszközökre, nyilván ez kell, akkor majd igen. De ezt például nagyon ügyesen használják, vagy használni fogják Varsóban arra, hogy amikor majd például történik egy betörés, akkor a lakásriasztó az nem egy jelet küld be a rendőrségre, és akkor a rendőrségről az operátor kiszól, hogy 407-es kocsit kérjük, hogy fáradjon a 12. utca 6-ba, hanem amellett, hogy küld nyilván egy értesítést a rendőrség központjába, automatikusan megkeresi, hogy melyik rendőrautó tartózkodik a címhez a legközelebb, és ennek a rendőrautónak küld egy részletes információt, hogy milyen betörés történt, mit jelzett a riasztó, ugye vannak különféle esetek, amiket a riasztó tud jelezni, tűzjelzés, üvegtörés, stb., és sokkal gyorsabbá válik ezáltal az akció. Kíváncsi, hogy lehet kiszűrni azokat, amikor persze közel van, akár a következő utcában áll a rendőrautó, de éppen intézkedik, valami dolga van. Akkor mi van, addig ott szól a riasztó? Ég a ház. Hát addig majd a másiknak szólnak. Hát gondolom, olyankor a rendőröknél is van egy ilyen kis készülék, és van egy erre használatos gomb, amit megnyom, hogy nem érek rá fánkot, nem eszem gomb. Nem érek rá fánkot, eszem, tessék küldeni más. Sorban állok. A technikának a gyenge pontja az ember. Na menjünk tovább, mert hogy még a net doktorának mindenképpen időt kell adnunk. Úgy blöffölt egyszer, hogy azt mondta, hogy nagyon jól tudja, hogy én mikor csetelek, mert akkor füstölnek a betűk és gyorsan gépelek. De tévedett, mert amikor én újságcikket írok, akkor is általában gyorsan gépelek, mert gyorsan jönnek a gondolatok. Úgyhogy ennek ne dőljön be senki, nyugodtan gépelje mindenki a maga tempójában. Mindenképpen azt ajánlom, hogy olyan helyet válasszon a kedves beteg, idézőjelben beteg, a számítógépének vagy a monitorának, ahol hátulról nem érheti támadás. Úgy értem, hogy a főnöke hátulról nem kukucskálhat be, hogyha mondjuk bejön a szobában. Hogyha olyan helyen van a gépünk, akkor valamilyen állindokkal esetleg rávehetjük a felettesünket, hogy mi lenne, hogyha átrendeznénk a szobát a munkahelyen belül, vagy mi lenne, hogyha a monitort megfordítanánk, ilyen indokokat lehet kitalálni, hogy mert beresüt a nap a monitorba, és nem tudok dolgozni, vagy valami hasonlót tudnék kitalálni. Kínos, hogyha az ember nem tud ettől elszakadni munkaidejében, ezért azt ajánlom, hogy vagy csinálja ebédidőben, hogyha nem bírja kicsetelés nélkül, vagy menjen korábban, vagy menjen később. Esetleg azt is lehet, hogyha mondjuk otthon is van számítógépe, hogy befizet olyan kábeles internet szolgáltatása, ahol egész nap online lehet, és akkor hazamegy, és akkor egész éjszaka ott csünkhet a hálón. Mennyire általános ez a nagy doktornő szerint, hogy munkaidőben csetelnek az emberek? Én speciál szoktam munkaidőben csetelni, és az nem vonja el nagyon az ember figyelmét? Esetleg nem rúghatják ki emiatt? Ez nem lehet az oka? De mindenképp, úgyhogy ettől óvakodjunk. Én például újságíró vagyok szintén, nekem ez a munkámban megengedett, hogy cseteljek, mert bármilyen jó téma jöhet akkor. Témákat nagyon sokat kaptam például az internetről, abból építkezem ahhoz, hogy így beszélni tudjak a problémákról. Érdekes dologról olvastam a minap. Készült egy felmérés, amely bebizonyította, hogy számos olyan cég van, amely számítógépes megfigyelő szoftvereket fejleszt ki, elsősorban munkahelyi használatra. Ezt úgy hívják, hogy a leleplező szoftver, képzeld el. És nem csak, hogy a munkahelyi alkalmazottak leleplezésére kiválóan alkalmas, hanem a féltékeny élet és házastársaknak is kapóra jöhet. Magyarán megtudhatom például a munkahelyen, hogy ki csetelt és ki levelezett mondjuk, vagy otthon a kedvesen feleségem csetelési szokásait? Igen, a szoftver képes arra, hogy néhány másodpercenként rögzítse mindent, ami a monitoron megjelenik, majd diavetítő módjára ezt visszapörgesse, és a főnökünk kedvére csemegészhet abból, hogy mi mit nézegetünk. Egy másik felmérés kimutatta, hogy képzeld el, az emberek 53%-a munkaidőben azért lóg a neten, hogy új állást találjon magának. Ez kellemetlen. A kisebbik fele csetel, a még kisebbik fele pedig pornó oldalakat nézeget. Tehát akkor főnökök, figyelem, hogyha nagyon-nagyon sunyiskodik a beosztottunk, és nagyon el akarja a monitorját jobbra-balra tenni, akkor lehet, hogy csetel, pornó oldalakat nézeget, vagy ilyesmi? Tehát ez általános? Sokan csinálnak ilyet? Igen, és ami a legérdekesebb, hogy PC Worldben is megjelent már a CD melléklete, nem is olyan régen, talán tavasszal, vagy még előbb, egy ugyanilyen szoftver, a főnök felhelyeztetett magának, és munkaidőben leshette, hogy az alkalmazott, aki olyan sunyin viselkedik ott a sarokban, az mit csinál. Szóval ügyeljünk, mint főnökök, és ügyeljünk, mint dolgozók, azért cseteljünk, mert az egy jó dolog, ennek ellenére azért ne legyünk teljesen csetfüggők. Egy nagy szabály, az alt-tab funkciógombot mindenki ismeri a gépén. El kell magyaráznom? Szerintem nem. Köszönjük szépen, Ned doktornő, reméljük jövő héten élőben ismét a stúdióban. Hát aki nem tudja, azért az Alt-Tabban lehet váltogatni Windowsban a különböző programok között, és aki esetleg a beszélgetés elejét sem értette, annak elmondjuk, hogy ez a kis beszélgetés a Net Doktornő rendelőjében készült, ott vette föl Dragon György. Hát, úgyhogy aki jövő héten hallgatja a műsort, majd pontosan fogja érteni. Hogy de aki csetel, annak még egy nyelvi elemény gyorsan elmondanék. Tegnap este tapasztaltam, következő szöveget láttam a képernyőn. YO8. Kiejtve, jó ét. Tehát akkor mi is kívánjunk jó ét mindenki. Eddig ma a Modem Idők, legközebb november 2-án jövünk, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatók a régi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC-ver CD melékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.